medicus. Více a více no. Moje hlava každou chvíli vybuchne. Kde by některý z tvých léků? Lék je prostý, slyším. Více spám v noci a méně dní na přesně. Ty, Avicenno, můj bezvýrmne znepokojuje zprávami o epidemii a ty mi odpíráš jediný lék, který mi pomáhá. Víno. Epidemie? Přišli zprávy o epidemii? Mor. Kde? Na jihu. Mer. Ticho! Znešený, měli bychom uzavřít hedvábnou stezku. Mor se teď soustředí ve městě Šíráz. Jich téměř neplatí daně. Nemůžeme dopustit, aby se mor dostal až sem. Abychom epidemii zastavili, byl by lidem přivyslat do Šírázu lékařskou delegaci. Dost řečí! Více, aby se to připrav svou misi. A nechli svého exotického učině zde. Chci se dozvědět víc o Anglii. Pozor na každou větu. Na každé gesto. Pozor.